Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczątki drona na polu w Polatyczach, skąd się tam wziął, to wyjaśnia prokuratura. 5 osób zginęło, a kilkanaście jest rannych po zamachu w autobusie w Jerozolimie. Sprawcy strzelali z pistoletu maszynowego domowej produkcji. W Warszawie pożegnanie Stanisława Sojki. Na Saskiej Kępie rozpoczyna się msza pogrzebowa. Prokuratura bada szczątki drona, który rozbił się wczoraj wieczorem na polu kukurydzy pod Terespolem w miejscowości Polatycze w województwie lubelskim. Nikt nie został ranny. Szczegóły tych doniesień zna Tomasz Maczulski. Na miejscu zdarzenia żandarmeria wojskowa razem z policją i nadburzańską strażą graniczną zabezpieczyła już szczątki drona. Dron spadł około 300 metrów od przejścia granicznego z Białorusią, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. Na razie technicznie jest skanowany ten teren, żebyśmy mieli dokładną mapę, żeby sprawdzić dokładnie wszystkie odległości pomiędzy śladami, ponieważ to później daje podstawę do badań biegłych, którzy na pewno będą musieli zostać powołani w tej sprawie. Dron z informacji, które uzyskałam, jest nieuzbrojony. Są tam napisy z cyrylicą. Zabezpieczamy również monitoring, który być może pozwoli nam na zbadanie trajektorii lotu tego drona, żeby ustalić ewentualnie skąd on nadleciał. Jak dotąd przesłuchani zostali strażnicy graniczni, którzy znaleźli szczątki drona, a także jedna osoba, która miała słyszeć nadlatującego drona. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. 5 osób zginęło, a 11 zostało rannych, z czego 7 ciężko w strzelaninie, do której doszło rano na przedmieściach Jerozolimy. Policja uznała atak za zamach terrorystyczny. Według mediów dwóch sprawców weszło do autobusu i strzelało do pasażerów. Zostali oni zastrzeleni przez żołnierza i uzbrojonego cywila. Sprawcy to Palestyńczycy, podał portal Times of Israel. Dodano, że użyli oni pistoletu maszynowego domowej produkcji. Teren, na którym doszło do ataku, został zamknięty. Na miejscu są służby. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przerwał zaplanowane na dzisiaj zajęcia, w tym zeznania w sprawie korupcyjnej w sądzie, i udał się na naradę z szefami służb. Na warszawskiej Saskiej Kępie rozpoczyna się msza pogrzebowa Stanisława Sojki. Wokalista odszedł w wieku 66 lat. Przed kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Powiedz, jak będzie wyglądać pożegnanie artysty? Zgodnie z prośbą rodziny w kościele są tylko najbliżsi artysty, rodzina i przyjaciele. Media nie transmitują przebiegu uroczystości poza jej pierwszym punktem, który miał miejsce przed chwilą, wręczeniem przez przedstawicieli prezydenta RP pośmiertnie odznaczenia państwowego Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Homilię głosić będzie przyjaciel Stanisława Sojki, franciszkanin ojciec Filip Buczyński. Starszy, który najpierw jest człowiekiem, a potem na tym człowieczeństwie buduje całą resztę. Humanizm, którym jest i poczucie humoru, ale też i gotowość do tego, żeby pomagać, służyć i w tym wszystkim jeszcze dobrze się bawić. Wśród obecnych w kościele są także przyjaciele muzycy. Józef Skrzek powiedział, że będzie pamiętał m.in. zastanowienie Stanisława Sojki nad życiem. Staszek był szczery, był autentyczny, był sobą i jakby no, wyczuwało się w nim taką dobroć, takie ciepło. Ciało Stanisława Sojki spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O godzinie 14:00 tam każdy będzie mógł pożegnać artystę. Rodzina prosi zamiast kwiatów o wpłatę datków na lubelskie hospicjum dla dzieci. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Dzisiaj o 23:00 w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Katarzyny Stoparczyk ze Stanisławem Sojką, która odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Kreml pozbawił rosyjskiego opozycjonistę Ilię Jaszynę obywatelstwa. Polityk został zatrzymany w 2022 roku za krytykę napaści na Ukrainę. W 2024 wymieniono go na rosyjskich szpiegów i teraz przebywa na politycznej emigracji. Jak sam poinformował, przeciwko niemu wszczęto w Rosji kolejne postępowanie karne. W dokumentach MSW figuruje jako osoba bez obywatelstwa. Klimat.

przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu. Wracamy do Państwa zamówień w muzycznej poczcie UKF. Do 13 mogą Państwo pisać i dzwonić. 227-3UKF@polskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF. I teraz właśnie pierwsze zamówienie dziś w muzycznej poczcie UKF w tej godzinie. Piosenka, która pokazuje, że życie tak toczy się dalej. Witam, dzień dobry. Adam z Gdańska. O, takie niewielkie miasto koło Kartuz. Czy mógłbym prosić o piosenkę Marka Grzekuty Gdziekolwiek na 47. rocznicę ślubu mojej małżonki Halinki P. od jej starego satyra Adama. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach, miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła. Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie, z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będziesz. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty. Prawdziwe jak powietrze, ode mnie do ciebie. Gdziekolwiek będę, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będę. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach, miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, będą drzewa, ulicy, ktoś nagle zawoła. Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie, z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będziesz. Gdziekolwiek i Marek Grzechuta. Trwa pożegnanie Stanisława Sojki. Dzień dobry, chciałbym się dołączyć do tych smutnych życzeń. Przed chwileczką mój przedmówca tak ładnie powiedział, ale ja też chciałbym jedno zdanie powiedzieć i zadedykować. Kiedyś pani Kasia miała wspaniałego gościa Stanisława Sojkę i on przepiękny utwór, przepiękną baladę z zespołem Karanduchil nagrał przez 7 oceanów. Tak jak ten Albatros i ta ballada, to jakby się spina do tej takiej smutnej sytuacji. I jak to żeglarze by powiedzieli, odpłynęła do Ailo. Dziś ta rozmowa Stanisława Sojki, właściwie Katarzyny Stopaczek ze Stanisławem Sojką, po godzinie 23 na antenie Trójki zabrzmi szczególnie, ale również dziś, mniej więcej za godzinę, w audycji Tu Myśliwiecka 357, którą poprowadzi Maciej Jankowski, też sporo wspomnień o Stanisławie Sojko. Żyć Żegnaj już marzę, że wrócę tu, jak ptak pod twój dom, choćby przez siedem mórz. Nie wiem kiedy, nie wiem, nie wiem skąd, przez siedem gór i siedem rzek, przez ciemne fale powrócę tu. A jeśli nie, niech się ten świat zawali. Wrócę, zapytam, czy wciąż mnie kochasz. Pięknie powitam dom ciepły, miły. Lecz gdzie ten dom, to serce twe, co wiernie biło. Zobaczysz mnie, już widzę światło, to jest nasz dom, to nasz dom, to okna twe pod jasną gwiazdą. Przez siedem i siedem rzek, przez ciebie jeśli nie, niech się ten świat zawali, powrócę. Przez siedem Muzycznej Poczcie UKF, Karanty Hill i Stanisław Sojka. A jeśli Państwo zajrzą na trójkową stronę facebookową, tam jest link do audycji, jaką kilka lat temu prowadziłem w Trójce w cyklu Ja to gram. Gościem audycji była Katarzyna Stopaczyk, która opowiadała o swoich muzycznych fascynacjach, ale też dowiedzą się Państwo dość sporo o Kasi, której na co dzień nie znaliśmy. piosenkę władze grupy Klosterkeller prosił pan Piotr z Lublina, który czeka na nową płytę Klosterkellera. Płyta będzie nosiła tytuł Argento. Ukaże się 15 października i jak to zwykle kolejny kolor, jeśli chodzi o tytuły płyt zespołu Klosterkeller. Tym razem kolor srebrny. 2273. Ale dzień dobry. Ja bym prosił bardzo Power of Love Frankie Goes to Hollywood z dedykacją dla Kasi. Michał z Dąbrowy Górniczej. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Power of Love. Frankie Goes to Hollywood. 227-3-UKF@polskiradio.pl. Pani Iwona pisze. Mam jutro 55. urodziny. Proszę o piosenkę Neila Younga, Such a Woman. Mój mąż mi ją nuci i ma puścić na pożegnanie mnie. Takie jest moje życzenie. Pozdrawiam, Iwona. Czy Bowman i Neil Young w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Dziś muzyczna poczta spokojniejsza niż zwykle. Chciałbym po prostu połączyć się osoby, jedną piosenką, czyli Kasię Toparczyk, Maję Borkowską i moją mamę, czyli John Lennon Mother. Wszystkie trzy osoby znałem dosyć dobrze. But I never left you. Lennon i Mahler. John Lennon, a właściwie muzyka Johna Lennona brzmiała podczas ostatniego pożegnania Maji Borkowskiej. 227 trójek, pan Grzegorz z Wrocławia pisze: zaproponowałbym troszkę smutniejszą nutę jeden z piwnicznych hymnów w wykonaniu Piwnicy pod Baranami. Przychodzimy, odchodzimy, który moim zdaniem adekwatnie pasuje do dzisiejszych pożegnań. Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, ledwo, ledwo, jak wiatr mały, to nie widać. A jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda, puszczą cumy. Zatrzepocą się, zatańczą miasta nasze, domy nasze. I polecą stratosfery przygarbionych w pustym polu. Bez oparcia, bez osłony, bez niteczki, choćby co by przytwierdzało nas do ziemi. Wiatr nas porwie i poniesie za kołnierze podniesione, porozrzuca gdzieś przestrzeń. Nam to nic, przeczekamy, aż się skończy, aż ucichnie. Dostaniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby ślad nie został. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać. Przychodzimy, odchodzimy. Piwnica pod Baranami. Dzień dobry, witam dobrzy ludzie. Ja w sprawie utworu dla Kasi Stopaczyk. To gdzie jesteś, mały książę, Kasi Sobczak? Pamiętam te pożegnanie Kasi sprzed lat i jak żegnała się właśnie przypominając dobrego doktora Korczaka. I wiem jedno, Kasiu. Zobaczymy się ponownie, a ty graj tam u góry Maciej z Katowic. Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał? Czy tam, gdzie świeci złoty wóz, oglądasz ziemię w swoich snach? Gdzie pozostała z dawnych dni? Niby wspomnienie, bajka ta. Thank you. naszym oczom szepnął wiatr. Jeżeli kochasz, sercem patrz. Zrozumiał wtedy książę to, że tylko jedna w świecie jest, ta, którą kochał wszystkie dni, i wrócił znów do róży swej, gdzie jesteś ma. W Kasia Sobczyk. My już dziękujemy. Piotr Basierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Za chwilę tu Myśliwiecka 357 i Maciej Jankowski, ale wcześniej jeszcze jedna propozycja, ostatnia dziś od Państwa. Dzień dobry. Bogdan z Tychów, tradycyjny 66-letni skorpion. Mam prośbę, wspominając cudowną panią Katarzynę Stoparczyk, oczywiście poproszę Schody do nieba. Thank you.